śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 21. Mamy wielkanocną niedzielę, 20 kwietnia. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Awaryjne lądowanie malezyjskiego Boeinga w Kuala Lumpur. Maszyna miała kłopoty z podwoziem. Na szczęście wszystko przebiegło bezpiecznie. W serwisie też o Wielkanocy dla samotnych i ubogich. Pierwszy raz jest to taki szok. Przychodzi tu mnóstwo ludzi, ale rzecz tyle to nie wiedziałem. Będzie też o nowym dzwonie na Wawelu. Bije w rytm naszego serca. To dzwon Jan Paweł II. Kolejne kłopoty malezyjskich linii lotniczych. Ich samolot musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Kuala Lumpur. Na pokładzie było 159 pasażerów i 7 członków załogi. Wszystko przebiegło bezpiecznie. Boeing 737-800 miał problemy z podwoziem. To był lot z Kuala Lumpur do Bangalore w Indiach. Kłopoty pojawiły się tuż po starcie. Potem maszyna dłuższy czas krążyła nad malezyjską stolicą. O malezyjskich liniach w ostatnim czasie jest głośno. 8 marca zaginął należący do nich Boeing 777. Prowadzone od ponad miesiąca poszukiwanie na Oceanie Indyjskim wciąż nie dały rezultatów. Ubodzy, samotni, bezdomni nie zostali na święta bez pomocy. W Koszalinie prawie 300 osób spotkało się na wielkanocnym śniadaniu. Przyszli i starsi, i w średnim wieku, i młodzi, i całe rodziny z dziećmi. 6 dzieci. No nie masz czego zrobić w domu. Zasiłek nie starcza. Można się najeść, można do domu dostać paczkę, spędzić chwilę z innymi ludźmi. Fajnie, bardzo fajnie. Ciasto zjedliśmy i rybka bardzo dobra. W paru lat już przychodzę. Dla paczki, dla dziecka też. Pracujemy. Dorywczo, ale tak ciężko jest. W paczkach, które otrzymali potrzebujący, były słodycze, owoce czy zabawki. Świąteczne śniadanie zorganizował Stefan Romecki, kawaler Orderu Uśmiechu. Pomogło wiele koszalińskich firm i liczni wolontariusze, między innymi uczniowie. Wszyscy się zgraliśmy i stwierdziliśmy, że pójdziemy właśnie na taką akcję. Moja w sumie też to nie jest pierwsza akcja. I lubię pomagać innym w potrzebie. Dla mnie to jest czysta przyjemność, że się komuś pomogło na święta. Pierwszy raz jest to taki szok. Przychodzi tu mnóstwo ludzi, ale rzecz tyle to nie wiedziałem. Tak mówili Damian i Sonia z koszalińskiego zespołu szkół numer 1. W Krakowie to kolejne wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. Waży 0,5 tony, ma 93 cm, uderza 60 razy na minutę i nosi imię papieża Polaka. Kardynał Stanisław Dziwisz przed mszą rezurekcyjną w katedrze na Wawelu poświęcił nowy dzwon. Dzwon, na którym widnieje herb papieski i zawołanie Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, wykonany jest z brązu. Został udany kilka tygodni temu w zakładzie Felczyńskich w Przemyślu. Dziś poświęcił go kardynał Stanisław Dziwisz. Spraw niech wierni, którzy słuchać będą jego głosu, wznosili serca do ciebie. Jak wyjaśnia Andrzej Bochniak, mechanik wawelskich dzwonów, Jan Paweł II bije z częstotliwością 440 Hz. Jest to częstotliwość odpowiadająca mowie ludzkiej, a więc dobrze przemawia do ludzi, a równocześnie bije w rytm naszego serca. Dzwon Jan Paweł II będzie ostatnim, który zawiśnie w wawelskiej katedrze. W maju zostanie zamocowany na ostatnim wolnym miejscu w wieży srebrnych dzwonów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jeszcze deszczowo, choć powoli opady nocą powinny zanikać. Jutro już więcej słońca, choć pokropić może. Deszcz synoptycy zapowiadają na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz w Wielkopolsce. Burze natomiast możliwe są na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, na Śląsku, Podhalu, a także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Gdańsku jutro 15 stopni, w Zakopanem 16, Szczecin i Poznań 19, no i teraz lista miast z temperaturą do 20 stopni. To Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Lublin i Białystok. Cieplej 21 stopni i tu uwaga. W Suwałkach, Rzeszowie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Wielkanoc 2014 roku. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Witamy. Sponsorami audycji z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. W najwyższej półki. Mam nadzieję, że święta Państwu mijają spokojnie. Dziś przede wszystkim w tej audycji, a właściwie głównie, będziemy w Norwegii. A wszystko za sprawą tego pana. Hello, my name is Karl Uwe Knausgård and I'm going to talk to you in Polish Radio Trójka. Kim jest Karl Uwe? Dlaczego poświęcimy mu blisko godzinę i dlaczego jego proza wzbudza duże emocje? O tym za kilka minut, a już teraz podpowiedź znajdą ją Państwo na Facebooku z najwyższej półki i na stronie polskieradio.pl/Trójka. Dziś w audycji zapowiemy także dwie inne nowe książki. Jedną napisał nasz redakcyjny kolega, a druga mówi o Węgrzech. O jakie tytuły chodzi, to także można sprawdzić i na Facebooku, i na naszej stronie. Zatem zacznijmy. Muzyka też będzie dziś z najwyższej półki z Norwegii. Flank z Oslo. Sprzed wielu lat to nagranie, ale brzmi nieustająco pięknie. A naszym gościem dziś jest, jako się rzekło, Karl Uwe Knausgård. Nie umiem tego tak pięknie wymówić jak mieszkańcy Skandynawii. Rocznik 68, pisarz pochodzący z Norwegii, obecnie mieszkający w Szwecji. Pisarz, o którym się zrobiło głośno, nie tylko w Skandynawii, gdy opublikował monumentalne sześciotomowe dzieło zatytułowane Moja walka. W Polsce po długim oczekiwaniu w przekładzie Iwony Zimnickiej ukaże się w przyszłym tygodniu pierwszy tom. Na świecie on się pojawił w 2009. Trójkowy znak jakości. Na nim właśnie widnieje. Ta książka jest niesamowita, tak bym to powiedział, opowiedział najkrócej. Właściwie z pozoru to nic się w niej nie dzieje, tak ktoś może powiedzieć, pomyśleć. Pisarz wspomina swoje dzieciństwo i relacje z ojcem. Czyta się to dobrze. Czyta się i nie jesteśmy nagle sobie w stanie uświadomić tego momentu, gdy powieść dosłownie zaczyna nas wbijać w fotel. Dlaczego tak się dzieje? O tym za chwilę. Ale zacznijmy od przedstawienia, od wizytówki. W studiu szwedzkiego radia w Malmö udało mi się złapać Karla Uwe Knausgårda i poprosiłem go o wprowadzenie dla państwa, dla jego potencjalnych przyszłych polskich czytelników. Bo jest tak. Na świecie sprzedano już setki tysięcy mojej walki. Książka została znakomicie przyjęta i przez czytelników, i przez krytyków. Powiedz zatem proszę, skąd się wziąłeś ty, Karl Uwe, pisarz? Gdzie szukać początków twojej twórczości? Ah, that's a very difficult question. I think I have to say that from the beginning I was a reader. I read very much when I was a little kid. Loads of books. To bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że byłem czytelnikiem od samego początku. Bardzo dużo czytałem już jako dziecko. Często też wracałem do świata książek. A potem uznałem, że sam chcę zostać pisarzem. Sięgałem wówczas po książki takich autorów jak Alistair MacLean, Desmond Bagley, Ken Follett. Tego typu książki. Alistair MacLean, Desmond Bagley, Ken Follett, all those kind of books. And then when I was 19, I was accepted in a creative course for writing. Potem jako 19-latek zacząłem uczestniczyć w kursie twórczego pisania i poznałem tam już zupełnie inny świat literatury. Musiało minąć 10 lat, zanim zostałem pisarzem. Pisząc beletrystykę, zawsze piszesz według jakiejś czy też w jakiejś tradycji, a pochodząc z Norwegii, piszesz pozostając wiernym tradycji norweskiej. A u nas w szkole czyta się książki Knuta Hamsuna, u nas w szkole czyta się Henryka Ibsena. We read Knut Hamsun at school. Henrik Ibsen at school. Powiedziałeś tradycji norweskiej, czyli? It's another difficult question. Kolejne trudne pytanie. Knut Hamsun, which probably is the most famous novelist from Norway, I guess, he was a kind of an exception. Knut Hamsun, który prawdopodobnie jest najbardziej znanym pisarzem norweskim, był jednocześnie swego rodzaju wyjątkiem. Wyróżniał się zdecydowanie na tle pozostałych norweskich pisarzy i dlatego wciąż go czytamy, bo pisał coś całkowicie innego, choć jego twórczość i tak jest w pewnym sensie nordycka czy skandynawska. Zdecydowanie należy do tego kręgu. Jego opisy przyrody stały się dla mnie synonimem myślenia o naturze, pewnego mistycyzmu, który zawsze jest obecny w jego książkach. A familiar with in my way of thinking of nature, kind of a nature mysticism in always in his books. Hamsun to, przypomnę, noblista z roku 1920 za książkę Błogosławieństwo Ziemi dostał to najważniejsze dla pisarzy wyróżnienie. Trochę to jest tak, że na literaturę skandynawską, ja wiem, że niesłusznie, ale jednak, patrzy się w Polsce i zresztą nie tylko u nas, przez pryzmat kryminałów, które jakiś czas temu zalały po prostu nasz rynek. Wiele z nich bardzo dobrych. Tymczasem moja walka nie ma z tym gatunkiem nic wspólnego. To może być dla polskich czytelników swego rodzaju nowość. Be prepared. Tak, szykujcie się. It is the opposite of a crime novel, basically, because there is no plot and there is nothing really going on. There is a man who's dead, which is my father, who... To przeciwieństwo powieści kryminalnej, głównie dlatego, że nie ma tu fabuły i tak właściwie nic się nie dzieje. Bohaterem jest zmarły mężczyzna, mój ojciec. To o nim opowiadam w pierwszym tomie. Opowiadam o tym, jak umarł i o relacjach, jakie panowały między nami. Z takiego zwykłego opisu pewnie może się wydawać, że te książki są fatalne, że przedstawiają zwykłe, codzienne życie. Nic poza tym. Nie ma w nich absolutnie nic nadzwyczajnego. I wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z powodów, dla których zyskały taką ogromną popularność. Są w nich zwykłe, codzienne sprawy. Zwykli ludzie, nic specjalnego. One of the things I was inspired by before writing this book was diaries. And one of the best diaries is Gombrowicz diary, which was very... Ale muszę powiedzieć, że jedną z rzeczy, które zainspirowały mnie do napisania tej serii, były dzienniki. Jednymi z najlepszych, tymi, które wywarły na mnie największy wpływ, okazały się być dzienniki Gombrowicza. Byłem pod wielkim wpływem, gdy zaczynałem swój projekt. Gombrowicz ma bardzo mocny styl, jest wyjątkowo idiosynkratyczny i odważny. Z jednej strony pisze szczerze, ale z drugiej ani trochę. Przedstawia wszystko jako grę, zabawę wręcz, ale jest to wszystko bardzo złożone i interesujące. Uważam, że jego dzienniki to arcydzieło. Już sobie wyobrażam naszego gościa dzisiejszego, czytającego Gombrowicza gdzieś głęboko w norweskim lesie, bo stamtąd pochodzi Karl Uwe, ale o tym za chwilę. Wcześniej o pisaniu. W sile wieku i zapewne w okolicy połowy swojego życia zacząłeś tworzyć coś, co okazało się być dziełem monumentalnym, sześcioczęściową opowieścią o twoim życiu, o tobie, o twojej rodzinie, o przyjaciołach. Podejrzewam, że ta historia pączkowała w tobie w trakcie pisania. Polscy czytelnicy za chwilę poznają zaledwie jej początek. Opowiedz proszę, jak powstawała moja walka, jak się rozszerzała. Miałeś potrzebę nieustannego opowiadania? It started out very, very small. Out of frustration, I think, I I wanted to tell a specific story, and that was a story about my father. And I tried it out as fiction first, but I didn't believe in it. And then... Wzięło się to chyba z frustracji. Chciałem opowiedzieć jakąś konkretną historię i stwierdziłem, że będzie to coś o moim ojcu. Napisałem ją w postaci fikcji literackiej, ale po prostu nie mogłem w nią uwierzyć, więc męczyłem się z tym 4 czy 5 lat. W końcu stwierdziłem, chrzanić to. Napiszę wszystko od początku do końca, tak jak było. Wtedy znalazłem sposób. Była w tym energia, coś wyróżniającego i po prostu zacząłem pisać w ten sposób. Nie chciałem fikcji. To nie miała być powieść, lecz prawdziwa historia. Tak prawdziwa, jak to tylko możliwe. Zacząłem więc od pisania 5 stron dziennie, by uciec od samokrytyki. Jeśli piszesz szybko, zaczynasz myśleć w kategoriach ilości, a nie jakości. A potem napisałem całą książkę o moim ojcu językiem, który różnił się od tego, którym posługiwałem się na co dzień. Był to język skierowany na opisywanie zwykłego, szarego życia i spraw pomiędzy tymi małymi rzeczami, które zawsze robisz i o których zwykle zapominasz 5 minut później. But I never saw it as a big project. It was always a very small project and I never thought it should be. Nigdy nie uważałem tego za duży projekt i nie sądziłem, że ktoś to kiedykolwiek przeczyta, bo dla mnie to był eksperyment. Wyjątkowo nudny eksperyment, który nikogo nie zainteresuje. To uczucie towarzyszyło mi przez cały proces tworzenia, ale tylko w taki sposób mogłem to napisać. Nie spodziewałem się, że całość tak się rozrośnie. Twarde stąpanie po ziemi było dla mnie jedynym sposobem na napisanie tej książki. Written with both feet on the ground, I think. Mówi Karl Ove Knausgård w wywiadzie dla Z Najwyższej Półki, ale ta książka jest dla czytelnika zaproszeniem, by wszedł w twoje życie. Otwierasz się przed nim i robisz to, ktoś tak powie, bez zahamowań. Jesteś ekshibicjonistą. Jesteś też surowy wobec innych i wobec siebie. Wobec tych, których opisujesz. Jesteś bezlitosny dla was wszystkich. Przedstawiasz często niewygodne fakty. Nie bałeś się przekroczenia granicy intymności, tej granicy, po której przejściu już nie ma odwrotu. A może inaczej, może w zasadzie chciałeś, by twoje życie stało się w jakimś sensie publiczne. When I did it, I thought the opposite. I thought this is so private, so personal, that it shouldn't be interesting, of interest to anyone, really. Myślałem w zupełnie inny sposób, kiedy pisałem pierwszy i kolejne tomy. Wydawało mi się to tak intymne, osobiste, że w zasadzie nie powinno to nikogo zainteresować. Jednak potem, gdy książka została wydana, ludzie zaczęli wysyłać do mnie listy, kontaktować się ze mną, tradycyjnie mailowo. Rozmawiali ze mną w czasie odczytów, spotkań autorskich i zrozumiałem nagle, że oni wcale nie chcą rozmawiać o książce, tylko o sobie i o wydarzeniach z ich życia, podobnych do tych opisanych w książce. To było dla mnie bardzo dziwne, że tyle osób identyfikuje się z tym, co przytrafiło się właśnie mnie, ale chyba w końcu o to mi chodziło. Jeśli sięgniesz wystarczająco daleko w głąb siebie, zaczynasz sięgać w głąb innych. Wychodzi na to, że wszyscy jesteśmy do siebie podobni, o wiele bardziej niż mogłoby się nam wydawać. Because we are much, much more similar than we think we are, I guess. And I mean, when I wrote it, I used a language, and the language isn't mine. Książkę pisałem językiem, który nie należy do mnie. Wplatałem w to wszystko metafory, myśli i znaczenia, które są wspólne dla nas wszystkich. A jedno z pytań, jakie w niej stawiam, dotyczy tożsamości, tego, kim jestem i jak stałem się tą osobą, którą teraz jestem. Ale chyba tylko 1% całej treści książki stanowi treść wyjątkowa dla mnie. Reszta jest zwyczajna i wspólna dla nas wszystkich. Maybe it's only 1% or less that is something unique. The rest is, you know, something that we have in common. Do tożsamości jeszcze dziś wrócimy w najwyższej półki. Na samym początku mojej walki przenosisz czytelnika w świat, czy też wprowadzasz go w świat, do świata swojego dzieciństwa. Jesteśmy oto w małym miasteczku w Norwegii, gdzie dorastałeś. Wchodzimy do twojego domu i od razu, już dzięki lekturze tych pierwszych stron, jasne staje się dla każdego, kto to czyta, że poza tobą najważniejszą postacią w tej opowieści będzie twój ojciec. Ale to także będzie historia zmiany, jaka nastąpiła w jego życiu. Od samego początku czuć wielkie napięcie w waszej relacji. W tobie jakiś rodzaj lęku, strachu. Dobrze to odczytałem? I grew up first on an island south in Norway. It was a place where all the buildings were from the 1970s. Dorastałem na wyspie w południowej Norwegii. Cała tamtejsza architektura pochodzi z lat 70. Wszystkie budynki wyglądały tak samo, a do tego sprowadzili się tam ludzie, którzy pochodzili z różnych zakątków całego kraju. Więc okazało się to być miejsce bez historii. Mieszkałem tam do 13 roku życia, a potem przeprowadziłem się 7 kilometrów dalej. Zamieszkaliśmy w lesie, gdzie spędziłem okres dojrzewania z rodzicami i bratem. To też było na południu. Celem książki nie jest jednak zwykłe opisanie wydarzeń z mojego życia. W niej chodzi o coś więcej. Chodzi o poszukiwanie. So when I wrote about my upbringing, I started just to write about a certain day. It was snowing, I was in the house and I started to notice the smells or the sounds and then my father was outside. Opowieść o swoim dorastaniu zaczynam wspomnieniem pewnego śnieżnego zimowego dnia. Byłem wtedy w domu, więc zacząłem skupiać się na zapachach i dźwiękach, jakie mnie wtedy otaczały. Mój ojciec był akurat na zewnątrz. Potem zacząłem przemieszczać się po zakątkach domu i nagle zaczęły wracać do mnie wspomnienia. Jednym z nich jest dość naiwna historia dwóch nastolatków, chcących pójść na imprezę sylwestrową. Widzimy ich idących przez las i popijających piwo, które trzymali w dłoniach. Książka nie jest o tym, ale właśnie ta historia wypełnia pierwsze 100 stron. Szukałem w niej tamtej atmosfery, tego niepowtarzalnego uczucia młodości, tamtego życia. Ci dwaj są odrzutkami i nie zostają wpuszczeni na imprezę. Wszystko, co się dzieje, jest trochę głupie, ale oni w tym trwają, a za każdym razem, gdy upadają, stają ponownie na nogach i idą dalej. To jest właśnie młodość. Moim głównym celem było opisanie śmierci ojca, ale potrzebowałem czegoś, co mnie do tej historii doprowadzi. Rozpoczęcie motywem śmierci jest prawie niemożliwe, więc musiałem znaleźć sposób, by do tego dotrzeć. I to właśnie banalność życia, a nie śmierci, była tym sposobem. I needed a way in, and this was the way in. This was the opposite of... This was the banality of life instead of, you know, death. Zostańmy jeszcze przy tobie i przy twoim ojcu. Kiedy się czyta pierwszy tom mojej walki, on, przypomnę, ukaże się w przyszłym tygodniu po polsku, to szybko się dochodzi do wniosku, odkrywa się, że wiele rzeczy was połączyło. Mimowolnie, bezwiednie. Przede wszystkim, tak to widzę jako czytelnik, to była potrzeba zmiany. On, twój ojciec, uciekł od rodziny, zostawił matkę, twojego brata i ciebie. Zaczął nowe życie z nową kobietą i właściwie od tego momentu też zaczął się jego upadek. I ty także, o czym piszesz otwarcie w tej książce, w pewnym momencie zdecydowałeś się porzucić wszystko, dotychczasowe życie. Myślisz, że udało ci się znaleźć odpowiednie słowa, by opowiedzieć o waszej relacji i wyborach, których dokonaliście w życiu? I don't really know. A relationship is something that is in between. So, I mean, I can describe myself and I can describe him and the relationship will be something in between there. And one of the points with using so many pages as I did was to try to capture the feeling that our relationship are changing through the life. Nie wiem tak naprawdę. Relacje są czymś pomiędzy. Mogę opisać siebie i jego, ale nasza relacja będzie czymś pomiędzy, będzie wypadkową. Jednym z powodów, dla których książka okazała się być tak obszerna, była chęć uchwycenia zmienności relacji międzyludzkich. Mój ojciec był innym człowiekiem, gdy miałem 10 lat, był jeszcze inny, gdy miałem 17 lat i był inny, gdy ukończyłem 25 rok życia. To właśnie chciałem uchwycić, bo bardzo mnie ten temat interesuje. Jako 10-letnie dziecko bardzo bałem się swojego ojca, przerażał mnie. Drżałem, gdy wracał do domu, to było jak terror. But then I didn't start to think who he was until I was maybe 30, 35 myself. Then I kind of could identify myself with him. I think, okay. Zacząłem się zastanawiać nad tym, kim był naprawdę, dopiero gdy stuknęła mi 30. Zrozumiałem, że wtedy był taki sam jak ja teraz, że miał uczucia. Może chciał uciec od swojego małżeństwa? Może chciał innego życia? Jako dziecko widziałem tylko wiecznie rozgoryczonego faceta i całą tę złość, jaką w sobie skrywał. Nie patrzyłem na niego jak na człowieka. Był dla mnie raczej symbolem, autorytetem, wręcz Bogiem. Wszystko widział, o wszystkim decydował i kształtował mnie. To on mnie ukształtował. Bardzo się go bałem. Nadal szukam akceptacji ze strony otaczającego mnie świata. Wciąż brakuje mi pewności siebie. To on mi odebrał to wszystko, sprawiając, że poczułem się niepewnie. Takie chyba jest życie i wcale nie wydaje mi się, żeby miał zrobić to celowo. Chyba nie zdawał sobie sprawy z wrażenia, jakie na nas wywierał, ani z wpływu, jaki na nas miał. To są rzeczy, które interesują mnie najbardziej. I wanted to write to find out about him and me and our relationship. It's a kind of a Chciałem się dowiedzieć więcej o sobie, o nim i o naszej relacji. Opisanie czegoś takiego i próba zrozumienia są sposobem na przebaczenie. Jeżeli piszesz o czymś, to w pewnym sensie uznajesz, że nic nie można było na to poradzić. Wydaje mi się, że jest to podstawowa cecha beletrystyki. To tak jak mówił Szekspir, należy przebaczyć wszystkim, prawda? It is forgiveness for all, as Shakespeare says, I think. To wróćmy jeszcze do tych podobieństw między ojcem i synem. Yeah, I think there was a lot of similarities. When I started to write this story, at the beginning of the story, I'm 16 and he's 40. Myślę, że można odnaleźć bardzo wiele podobieństw. Na początku opowieści mam 16 lat, a on 40. To był moment, w którym on zaczął pić. Mieszkaliśmy wówczas tylko we dwóch i ja także zacząłem wtedy pić. Do chwili, gdy zacząłem pisać pierwszy tom, nie miałem świadomości, że zaczęliśmy pić w tym samym czasie. Zapewne z tego samego powodu. Obaj mieliśmy poczucie ograniczenia i może po prostu obaj pragnęliśmy się od tego uwolnić. I masz rację, ja też w końcu uznałem, że nie mogę żyć z własną rodziną i że chcę porzucić swoje dotychczasowe życie. On chyba czuł to samo. Jest pewien element autodestrukcji zarówno w tym, co robiłem ja, jak i w tym, co robił mój ojciec. Moim rozwiązaniem było opisywanie swojego życia, ale to także jest niszczące. Jeśli jesteś bezwzględny i nie obchodzi cię to, co znajdzie się w twojej książce, to może prowadzić do autodestrukcji. Myślę, że taki też był mój ojciec. I see his life as a kind of a, the last part of his life as a kind of a slow suicide. I think he wanted to die in the end, and he did. Sądzę, że ostatnie lata życia mojego ojca były jego powolnym samobójstwem. Myślę, że on chciał wreszcie umrzeć. I zrobił to. To sprawiło, że mogłem o nim pisać. Chciałem go zrozumieć, jakoś się z nim zidentyfikować, wiedząc, że w zasadzie nie różnimy się od siebie za bardzo. Choć początkowo tak myślałem. Czyli, że w twoim przypadku, ale być może przede wszystkim w przypadku twojego ojca, mogło tak naprawdę chodzić o taką dławioną latami potrzebę wolności, swobody, niezależności. Czy tak? Yes, I think so. Tak, tak właśnie mi się wydaje. He had no friends and he was a very solitary person, I think, and he wanted to, he started to drink, you know, just as an act of freedom, I think, he kind of a, you know, delayed youth or something like that, because he became a father when he was 20. Mój ojciec nie miał przyjaciół i był osobą bardzo samotną. Zaczął pić, bo pojmował to jako akt wolności, zew utraconej młodości, czy coś w tym stylu. Został ojcem w wieku 20 lat, w bardzo młodym wieku, a alkoholizm go wyzwalał. Myślę, że się uzależnił i nie miał żadnych możliwości zmiany swojego położenia. Nie miał żadnego mentora. W końcu stracił pracę i to się potoczyło. Ja miałem więcej możliwości niż on, bo miałem swoje pisanie, które jest czymś o wiele bardziej konstruktywnym. Otwiera przed tobą bardzo wiele drzwi i daje ci inne życie. Nigdy nie pracowałem od 8 do 16, jak mój ojciec przez całe życie. Miałem więcej wolności. I've been much more free in that kind, at least. To pozwól, że zapytam cię o ciebie, o tę nagłą potrzebę zmiany. Rzucasz wszystko, żonę, przyjaciół, znajomych i przenosisz się z Norwegii do Szwecji. Też się dusiłeś w swoim dotychczasowym życiu? I am not good with decision, not good with actions. I moved to Bergen when I was 19. Nie jestem dobry w podejmowaniu decyzji i działań. Przeprowadziłem się do Bergen, gdy miałem 18 lat, ale moim marzeniem była wtedy podróż po Europie, pisanie, praca tu i tam i oglądanie świata. Skończyło się na tym, że zostałem w Bergen na 12 lat i nawet się tam ożeniłem. When that marriage wasn't, you know, when I wanted out of it, I didn't dare to just say to her, I want out of it, I'm leaving. Ale kiedy przestało mi się układać w małżeństwie, to nie miałem odwagi, by swojej żonie powiedzieć, że to już koniec i że chcę odejść. Czekałem, aż coś się wydarzy. Coś, co dałoby mi możliwość ucieczki. Nigdy nie planowałem wyjazdu do Szwecji ani rozpoczęcia nowego życia. To po prostu się stało. Wymusiłem to na sobie. To była jedyna możliwość. Ale był to także akt tchórzostwa. Cowardish act, really. Akt tchórzostwa? Akt tchórzostwa, a nie odwagi? It's both, really. For me, it was a way. I was trapped, and I didn't act like I wanted to act. I was behaving like everybody else expected me to behave. I wanted to get out of that. I tak, dla mnie był to sposób na wyrwanie się z dotychczasowej rzeczywistości, bo zobaczyłem, że nie zachowuję się tak, jakbym chciał, lecz tak, jak oczekiwali ode mnie inni. Chciałem się od tego uwolnić. Nie powiedziałem po prostu, dość, odchodzę. To stało się poza mną, działo się powoli. Myślałem, że przecież nie mogę tak po prostu zostawić innych za sobą. Zastanawiałem się, co niby jest ze mną nie tak i czy ludzie nic dla mnie nie znaczą. Odpowiedź brzmi, nie, nic nie znaczą. Ta świadomość mnie wyzwoliła i wzmocniła, więc można na to patrzeć na dwa różne sposoby. Jestem w stanie rzucić wszystko i nie patrzeć za siebie, ale to też przerażająca perspektywa, która w pewnym sensie czyni mnie, być może chyba, psychopatą. Psychopathic. Karl Weknausgrod jest dziś gościem wielkanocnego wydania z najwyższej półki, autor Mojej walki. Przypomnę, że pierwszy z 6 tomów tego dzieła ukazuje się w Polsce w przyszłym tygodniu z naszym znakiem jakości. Książka jest, tak można o niej powiedzieć, zwykłą, zwyczajną opowieścią o życiu. Nie ma tu żadnych wystrzałów, jakichś nagłych zwrotów akcji, nie ma zachwycających scen, tak z pozoru. Jest wszystko to, z czego się składa normalne życie. Jest naturalizm, to przede wszystkim. Powiedz, dlaczego właśnie tak? Przecież mając niewątpliwy talent, i tak, gdy się przyglądamy dzisiejszemu światu, w którym przy użyciu mediów społecznościowych ludzie nieustannie się kreują, postanowiłeś tego nie wykorzystywać, tylko postawiłeś na ten naturalizm właśnie, i to taki najgłębszy z możliwych. That is, of course, a very difficult question, and it's nothing you are thinking about when you're writing. You know, what novels or literature are for is... To oczywiście bardzo trudne pytanie i raczej nie myślisz o tym, kiedy piszesz. To, co dzieje się w książkach i do czego one służą, jest przeciwieństwem, czymś całkowicie innym od tego, co wydarza się w sferze publicznej, o czym czytasz w gazetach, co widzisz w telewizji albo o czym rozmawiasz z przyjaciółmi. To dość, tak bym to nazwał, samotny biznes. Jesteś tylko ty, książka i czytelnik. To bezpośrednia komunikacja między autorem a czytelnikiem. Nawet jeśli czyta to 20 tysięcy ludzi, to robią to w samotności. Jest to sposób ucieczki od tego, co dzieje się wokół, ale także sposób na to, żeby napisać prawdę i nazwać rzeczy po imieniu. And that's the obligation to novelists or people writing is to go for that place where the honesty is almost brutal, I think. Poszukiwanie prawdy, czasem brutalne, jest obowiązkiem pisarza. To trudne, bo to bolesne. Jednak jeśli pogodzisz się z bólem, to staje się to o wiele prostsze. Kiedy piszesz, jesteś tylko ty i Bóg. Nie ma nikogo innego, kto mógłby cię powstrzymać i powiedzieć, hej, tego nie możesz powiedzieć, tamtego nie możesz powiedzieć, albo to nie tak. W trakcie pisania musisz być zupełnie sam. You have to, you know, to be on your own in the writing. I was very much, had nothing to lose, had really nothing to lose. That's why I could just, you know. Teraz już nie. W trakcie pisania książki nie miałem nic do stracenia. Mogłem mieć zupełnie gdzieś to, dokąd mnie to doprowadzi. Ale teraz chyba nie mógłbym tego powtórzyć. Nie chcę ponownie odczuwać tego bólu. Ale za rok, dwa, może znów będę na tyle zdesperowany, by jednak to zrobić. Take the pain again. No to na przykład taka scena z pierwszego tomu Mojej walki. Twoja nowa, druga żona lada chwila, lada moment będzie rodzić. Ale ty ją zostawiasz w domu, wynosisz się z tego domu, bo musisz pisać. Wiele osób, czytelników, może cię uznać za potwora. I didn't think of the reaction. It was more important to say how it was and try to understand why it was like that. Nie zastanawiałem się nad możliwą reakcją. O wiele ważniejsze było dla mnie móc opowiedzieć tę historię dokładnie tak, jak wyglądała. Co się naprawdę wydarzyło? Chciałem spróbować zrozumieć, dlaczego sprawy w moim życiu potoczyły się tak, nie inaczej. Stąd właśnie wynika konflikt, który da się zaobserwować w pierwszej książce. Konflikt pomiędzy ambicją, samospełnieniem i własnym poświęceniem, które jest konieczne do bycia rodzicem. To uniwersalny konflikt, który od zawsze rozgrywał się pomiędzy kobietami a mężczyznami. Przecież zawsze tak było, że to mężczyźni dążyli do samospełnienia, a kobiety zajmowały się dziećmi. To są rzeczy, które zbiegają się, by tak rzec, w nowej płci, nowego człowieka, i bardzo mnie to interesowało. Nie jestem dumny z tego, że przedkładałem swoją powieść nad wszystko inne, ale to w końcu prawda. I'm not proud of the fact that I, you know, put my novel before everything else, but it's true. Karl Uwe Knausgård jest dziś gościem z najwyższej półki i on i muzyka dziś u nas z Norwegii to był Røyksopp. Do rozmowy wrócimy za chwilę, ale teraz zapowiedzi. Trójkowy znak jakości. Po tę książkę już można sięgnąć. Za dwa tygodnie z najwyższej półki długa o niej rozmowa, ale nie mogę jej nie zauważyć już dziś. Krzysztof Warga napisał nową książkę o Węgrzech i o Węgrach. Nosi tytuł Czardasz z Mangalicą. Mangalica to, przypomnę, taka świnia węgierska, od 40 lat jest pod ochroną. I jest to książka świetna. A autor mówi tak. Pierwszą książkę o Węgrzech napisałem w pewnym sensie przypadkiem, a może i nie przypadkiem, dlatego że mieszkałem wtedy w Budapeszcie. Pisałem wtedy zupełnie coś innego, mianowicie siedziałem sobie w Budapeszcie i pisałem książkę Nagrobek z Lastryko. I pewnego dnia olśniło mnie, że skoro mieszkam na Węgrzech, to właściwie dlaczego nie napisać o tych Węgrzech? Bo przecież Polacy mają dosyć stereotypową wiedzę na temat tego kraju. Oczywiście kochają Węgry, uwielbiają Węgry i węgierskie jedzenie, i wino, i lubią tam jeździć, ale tak naprawdę ich wiedza się ogranicza do pewnych stereotypów, do Budapesztu, Balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej i tak dalej. A przy okazji pomyślałem, że rozprawię się z pewnymi sprawami swoimi rodzinnymi, że trochę pogrzebię w swojej węgierskości, że nieco jakby rozliczę się z moim ojcem. Mój ojciec już wtedy nie żył, no a jest taki czasami u człowieka wewnętrzny przymus, żeby trochę się z rodzicami rozliczyć, i jest ten banalny moment, którego nigdy nie potrafimy wcześniej przewidzieć. Znaczy, kiedy wiemy, że rodzic umarł, a my oczywiście nie pogadaliśmy z nim o różnych rzeczach, mimo że mieliśmy na to kilkadziesiąt lat. A dopiero kiedy ten rodzic odchodzi, my się łapiemy na tym, że paru rzeczy z nim nie załatwiliśmy. Kiedy skończyłem Gulasz z Turula, odetchnąłem z ulgą i byłem przekonany, że sprawa jest zamknięta. I od ukazania się Gulaszu z Turula minęło mnóstwo czasu, bo książka powstawała w 2007 roku mniej więcej. Wyszła w 2008, no to dzięki Bogu, no, 6 lat temu. I minęło kilka lat, ja oczywiście jeździłem na Węgry z różnych powodów. Często bywałem w Budapeszcie, ale nie tylko, w Peczu często bywałem. I nagle pomyślałem, znowu mieszkałem w Peczu tym razem, to była wiosna 2010 roku, dokładnie kwiecień. Ja 10 kwietnia 2010 roku akurat spędziłem w Peczu. I kiedy tam mieszkałem, to znowu pomyślałem, że może czas wrócić do tego tematu. Z tym, że chciałem się skupić przede wszystkim na węgierskiej prowincji, bo Budapeszt wydał mi się już opisany, oczywisty. Ja się w nim poruszam z zamkniętymi oczami. Znaczy już wiem, gdzie co jest i jak jest. Pomyślałem, że przede wszystkim muszę poperegrynować trochę po prowincji węgierskiej. I stąd się wziął Czardasz z Mangalicą. Przede wszystkim z moich podróży po węgierskich przestrzeniach, po wielkiej nizinie, po płaskiej puszcie, po małych miasteczkach, wioskach. Za dwa tygodnie Krzysztof Warga będzie gościem z najwyższej półki. Miłośnicy Węgier i Węgrów i Węgierek nie mogą tego przegapić. Zapraszam 4 maja. Wtedy porozmawiamy o Peczu, o halach targowych, o piśmie runicznym i o puszcie między innymi. Świetna książka, naprawdę. Ale już dziś niejako na zachętę mam dla Państwa egzemplarze. Można mnie przekonać. Działa adres, bo o tym nie mówiłem. książki@polskieradio.pl. Z najwyższej półki. I jeszcze jedna nowość. O niej Jerzy Sosnowski porozmawia z autorem 29 kwietnia w Klubie Trójki. Już dziś zapraszam i serdecznie polecam. A autora to Państwo znają doskonale. Dariusz Rosiak, Wielka Odmowa, agent, filozof, antykomunista, wydawnictwo Czarne. Ta książka nosi tytuł Wielka Odmowa, Il Gran Rifiuto. To jest nawiązanie do wiersza Konstantina Kawafisa, wielkiego greckiego poety. Dla niektórych przychodzi taka godzina, kiedy muszą powiedzieć wielkie tak albo wielkie nie. Od razu widać, kto z nich ma w sobie gotowe tak. Wypowiedziawszy je, coraz wyżej się wspina. Wzrasta i w ludzkiej czci, i w zaufaniu do samego siebie. Ten, kto powiedział nie, nie żałuje. Gdyby zapytali go, czy chce odwołać je, nie odwoła. Ale właśnie to nie, to słuszne nie, na całe życie go grzebie. Każda z postaci w którymś momencie powiedziała tak i nie. Ta książka jest o tym, czym jest ludzka wolność i czym była wolność dla Polaków w PRL-u. Kto ustanawiał jej granice i jak daleko te granice można było rozciągnąć. Oni wszyscy wybrali inaczej. Janusz Krupski to jest jedna z najbardziej szlachetnych postaci w polskiej opozycji. Człowiek, który nie znalazł się w Polsce po 89 roku, co pewnie też świadczy jakoś o tym kraju. Mieczysław Krąpiec przez wiele lat, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny filozof, wielka postać, człowiek, który jest tak naprawdę ojcem wolności na Uniwersytecie Katolickim, a jednocześnie człowiek, który ustalał strategię tej uczelni na wiele lat. I trzecia postać, Edward Kotowski. Niektórzy mówią, że to najbarwniejsza postać z tej trójki. Na pewno najbardziej intrygująca w tym sensie, że to jest człowiek, który uważa, że nigdy w życiu nic złego nie zrobił i że pracując w czwartym Departamencie Urzędu Bezpieczeństwa, a potem w Urzędzie do Spraw Wyznań, działał na rzecz Kościoła i pomagał Solidarności. Chciałbym, żeby to była książka, która mówi o tym, jak ważna jest historia. Są ludzie, którzy uważają, że być może akta IPN-owskie oraz wiedzę o tym, co robiliśmy w czasach PRL-u, najlepiej zamurować, zabetonować, nie wracać do tego, bo to nie jest nam potrzebne, żeby rozumieć siebie tu i teraz. Mi się zdaje, że jest dokładnie na odwrót. Bez zrozumienia, kim byliśmy wtedy, skąd się wziął komunizm w Polsce, dzięki czemu i dzięki komu był wprowadzany w życie i utrzymywany przez tak długo, nie będziemy rozumieć, co się dzieje z nami w tej chwili. Moim zdaniem historia nas zawsze dogoni i historia będzie domagać się swojego. I może trochę o tym też jest ta książka. Wielka odmowa. Nowa książka Darka Wysiaka pojawi się 23 kwietnia, a Klub Trójki poświęcony, przypomnę, 29 kwietnia. Mam dla Państwa egzemplarze już dziś, przedpremierowo, książki@polskieradio.pl. Rojksop, taki instrumentalny dziś w najwyższej półki, a to znak, że wracamy do rozmowy z Karlem Knausgårdem, pisarzem norweskim, dziś mieszkającym w Szwecji. Pierwszy tom jego monumentalnej Mojej walki, pierwszy z sześciu, ukaże się po polsku za kilka dni. Mówiliśmy już o tym, że książka mogła wywołać i wywołała emocje, wielką dyskusję także, ale w zasadzie dlaczego? Co tak poruszyło twoich czytelników przede wszystkim w Skandynawii? Bo im zapewne z wielu powodów Moja walka jest najbliższa. In Norway the debate was centered about the ethics of it. Could you write about other people in that way? You know, is that possible to do? W Norwegii debata skupiła się przede wszystkim na tym, czy to moralne tak po prostu pisać o wszystkich wokół siebie tak otwarcie i szczerze. Chodziło przede wszystkim o kwestie związane z etyką. Z kolei w Szwecji debata była o wiele bardziej polityczna, dotyczyła równości i feminizmu. Książka była tam atakowana przez feministki i lewicowych pisarzy, którzy oskarżali mnie o skrajny szowinizm. Porównywano mnie nawet do Andersa Breivika, terrorysty, masowego zabójcy, tylko dlatego, że odważyłem się pisać o rzeczach, które w Szwecji są tematem tabu. W Szwecji mówi się o tym, że kobiety i mężczyźni są sobie równi, czy nawet o tym, że nie istnieją między nimi żadne różnice, a płeć jest wyłącznie wytworem kultury. Ja w książce pisałem o tym, jak się czułem, wychowując małe dziecko. Napisałem, że czułem, jak tracę swoją męskość. Jednocześnie wiedząc, że są to uczucia niewłaściwe, bo przecież należy się opiekować własną córką. Niestety, tak właśnie się czułem, więc musiałem o tym napisać. And I think a lot of other fathers feeling the same thing. And it is a problematic, almost a crisis in the male role. Myślę, że bardzo wielu ojców czuje się dokładnie tak samo, że można mówić o pewnym kryzysie roli mężczyzny w społeczeństwie. W momencie, gdy poglądy na ten temat zmieniają się niezwykle szybko w ciągu zaledwie jednego pokolenia. Podobnie sprawa ma się z kwestią tożsamości narodowej. To także się zmienia bardzo szybko, tu także mamy kryzys. Dla pisarza to są rzeczy ciekawe i fajnie jest móc się w to zagłębić. Ja chciałem pisać o swoich odczuciach, bez względu na polityczną poprawność, co powinienem, a czego być może nie powinienem mówić. W książce opisałem scenę z zajęć rytmicznych dla dzieci. Przebywałem w jednym pokoju z wieloma matkami i ich dziećmi. Te zajęcia prowadziła pewna bardzo atrakcyjna kobieta. Miałem ochotę przespać się z nią. I napisałem o tym szczerze. Niektórzy uznali to za prowokację. Kiedy piszesz coś takiego, to nie myślisz o konsekwencjach. Piszesz o swoim życiu, zaledwie o jego małej części. Ale w chwili, gdy coś takiego pojawia się w książce, w druku, wiele osób może odebrać to symbolicznie. Tak się stało ze wspomnianą sceną. Uznano ją za ikoniczną, oddającą obecną sytuację mężczyzn w Skandynawii. Nigdy nie chciałem, żeby to zostało w ten sposób odebrane. Pisałem wyłącznie o sobie i o moich odczuciach związanych z pewnym zjawiskiem. And I never intended it to be. I just, you know, wrote about myself and my feelings toward a phenomenon. Ale dlaczego właśnie z Breivikiem cię porównywano? It's almost a matter of symbols, because Breivik is stated clearly he was an anti-feminist, he was against, you know, equality. He wanted the Norwegian society to be like it was in 1950s. That was his ideal society. Wszystko to jest kwestią symboli, ponieważ Breivika powszechnie uważa się, zresztą sam się tak określa, za antyfeministę i przeciwnika równości. Chciałby, żeby norweskie społeczeństwo cofnęło się do lat 50. To jego ideał. Okazał się także być kulturowym konserwatystą na bardzo wielu płaszczyznach. Czytałem jego manifest i znalazłem w nim pewne rzeczy, z którymi się zgadzałem, ale też takie, które uważam za błędne. Ale kiedy coś takiego pojawia się w książce, od razu określa się to jako coś wulgarnego. Książka jest jednak czymś zupełnie innym niż manifest. To inny rodzaj doświadczenia. But this book made some people, you know, really pissed. And if you are pissed, you used very powerful arguments. And Breivik was at the moment the one, the most powerful argument of all. You are like Breivik. To wkurzyło parę osób, a wiadomo powszechnie, że gdy jesteś wściekły, zaczynasz używać coraz mocniejszych argumentów. Jednym z nich było właśnie porównanie mnie do Andersa Breivika. Jesteś jak Breivik. Ja i on należymy w sumie do tego samego pokolenia, mimo że on jest młodszy ode mnie o 10 lat. Nie tak dawno dziennikarka Asna Seierstad napisała o nim książkę zatytułowaną Jeden z nas, One of Us. I to jest pewna wskazówka do interpretacji tego tematu. Ale ja nie jestem prawicowcem, nie sprzeciwiam się islamowi, wręcz przeciwnie. W tej książce sprzeciwiam się jednak ideologiom, w ogóle. A feminizm jest ideologią, pewnym sposobem myślenia, którego nie popieram, nie lubię. That's, you know, the general way of thinking I really don't like much. Jest jeszcze oczywiście pytanie o skojarzenie, jakie budzi tytuł powieści, ale o tym za chwilę. Wcześniej o pamięci. Jest, jak wiadomo, mechanizmem nie do przecenienia, ale jest właściwie także współautorem tej książki. To ona cię prowadzi, zatruwa twoje myśli. Całkowicie jej zawierzyłeś. Yes, I was aware of that and I think of the book as it is a memory. I mean, it's based on memories. That's what I'm writing about. I'm not writing about the real world, but I'm writing about memories of the real world. Tak, byłem tego świadomy. Myślę, że książka jest zbiorem wspomnień i nie piszę w niej o prawdziwym świecie, tylko o swoich własnych wspomnieniach z tego świata. Jeśli ktoś mi mówi, że było inaczej niż ja opisałem, to ja się z nim nie zgadzam, ponieważ piszę o tym, w jaki sposób te wydarzenia zapamiętałem. To było dla mnie bardzo ważne. To są migawki z pamięci, a nie prawdziwy świat, bo o nim nie da się pisać. Jedną z zasad, jakimi się kierowałem, była ta, by nie robić badań i niczego nie sprawdzać, lecz pisać wyłącznie z pamięci. A niektóre z moich wspomnień są niedokładne, a nawet fałszywe. Kiedy książkę o moim dzieciństwie, trzecią z serii, wysłałem do wszystkich zainteresowanych przed jej publikacją, została ona bardzo dobrze odebrana. Mówili, że oni to wszystko dobrze pamiętają i było dokładnie tak, jak to opisałem. W przypadku książki opublikowanej rok, dwa lata temu, było już niestety inaczej. Wiele osób zaprotestowało i zupełnie nie zgodziło się z moją wersją wydarzeń. Wychodzi na to, że pisanie o współczesności jest dość niebezpieczne, bo nie istnieje jeszcze ta jedna ustalona, zgodna wersja wydarzeń. Because then the story wasn't established, you know, there was no version of things established. Kiedy pisarz tworzy, to jak się domyślam, jest sam, to znaczy nosi w sobie opowieść i dopiero po oddaniu jej wydawcy w jakimś sensie ją uwalnia, oddaje światu. Czy przez ten cały czas pisania kolejnych tomów mojej walki nie obawiałeś się, że twoja wyjątkowa, to trzeba podkreślić, szczerość może zburzyć cały ten świat dookoła ciebie? It was a feeling very much me alone in a room with no connection to anyone when I was writing. Pisząc, miałem poczucie bycia całkiem samemu. Byłem tylko ja w pustym pokoju i to było bardzo ważne. Jeśli istniałoby jakiekolwiek połączenie pomiędzy mną a światem zewnętrznym, to źle wpłynęłoby to na moją opowieść. Musiałbym się nieustannie poprawiać i dostosowywać. Samotność była bardzo ważna w tym procesie i nadal jest ważna. To dziwne, bo pisanie to przecież specyficzny rodzaj komunikacji, ale dziwne jest też komunikowanie się ze sobą samym w trakcie pisania. Gdy pisząc zacznę myśleć o kimś, kto powinien to przeczytać, to w tym momencie cały efekt ulega zniszczeniu. Ja nawet nie myślę o sobie, kiedy piszę. To tak, jakbyś rzeczywiście zanurzył się w otchłani i nie wiedział, kim jesteś, gdzie jesteś. Masz wtedy po prostu inny stan umysłu. Different state of mind. It feels like when we think of ourselves, you could do it. Like, you know, you have a feeling of who you are. If you present yourself, you just use a few sentences. It's like you have an image of yourself. Kiedy piszesz o sobie, wybierasz tylko kilka szczegółów i piszesz kilka zdań zupełnie tak, jakbyś miał obraz samego siebie w swojej głowie. I bardzo możliwe, że inni ludzie myślą o tobie w dokładnie taki sam sposób. That's something, I mean, something practical. To praktyczne podejście do tematu, ale ja poszukiwałem czegoś o wiele bardziej skomplikowanego i nie tak łatwego do uchwycenia. Dlatego książka ma taką objętość. Chciałem jakoś w niej zniknąć. Chciałem, by trudno było innym w jakikolwiek sposób określić mnie, stworzyć sobie w głowie obraz mojej osoby. Wydaje mi się, że jesteśmy pełni wspomnień i różnych myśli, a to wszystko tkwi gdzieś głęboko w naszych głowach i nie używamy tego na co dzień. But if you write a novel or if you read a book, you get in touch with these things. W momencie, w którym zaczynasz czytać albo pisać, to wszystko zaczyna do ciebie wracać. Relacja między twoimi myślami i emocjami staje się bardziej podświadoma. A to przecież dwa bardzo ważne elementy twojej tożsamości. Nie chciałem tego wszystkiego poskładać, pozbierać na zasadzie albumu, którego zawartość można sobie od tak po prostu obejrzeć. Chciałem raczej uchwycić stopień skomplikowania tego wszystkiego. Open it up and try to make it as complicated as it really is. Tak mówi Karl Wecknausgott, gość tego wydania z najwyższej półki. Jest jeszcze ważne moim zdaniem pytanie o tożsamość. Twoją książkę traktuję jako opowieść także i o tym, o tożsamości. Stawiasz pytania uniwersalne w mojej walce. Skąd przychodzimy? Co nas ukształtowało? Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni? A znalazłeś odpowiedź na pytanie o własną tożsamość? When you read, you kind of lose identity. And when you write, it's the same. You just lose track of who you are. You are yourself, but you're not aware of it. Czytając, zatracamy swoją tożsamość. Podobnie jest z pisaniem. W jego trakcie zaczynasz zapominać, kim tak naprawdę jesteś. Owszem, jesteś wtedy sobą, ale nie jesteś tego świadom. Takie samo uczucie towarzyszy ci w trakcie kryzysu. Po śmierci mojego ojca mój światopogląd i perspektywa drastycznie i gwałtownie się zmieniły. Wszystko zaczęło wyglądać zupełnie inaczej i w zasadzie stałem się wtedy kimś innym. And then I have written in the last book about my wife, and she's have a bipolar diagnosis, which means that she changes not only, you know, moods, but almost personalities. W ostatniej książce piszę o swojej żonie, u której zdiagnozowano zaburzenie dwubiegunowe. Oznacza to, że nie tylko przeżywa huśtawkę nastrojów, ale zmienia także osobowość. Dlatego tożsamość stanowi dla mnie tajemnicę. Co to znaczy, że się jest kimś? Szczególnie w momencie, gdy bliska ci osoba w jednej chwili jest jedną osobą, a za chwilę jest kimś zupełnie innym. To wszystko bardzo mnie interesuje. Sam jednak posiadam pewne poczucie samego siebie, więc to nie jest tak, że się gubię i zapominam, kim jestem. So it's not like I'm losing myself, or not like I'm losing track of myself. Jak myślisz, szczerze, co sprawiło, że ta właśnie niezwykle szczera książka o twoim życiu stała się bestsellerem w kilkudziesięciu krajach? Czym ci się udało uwieść czytelników? Spodziewałeś się w ogóle takiego przyjęcia? When my second book that was sold to maybe 5-6 countries or something, and that's a book of fiction, and this Mein Kampf is my third, that was the book after, and I never thought it would be sold to any country. Moja druga książka sprzedała się w 5, może 6 krajach. To była całkowicie fikcyjna opowieść. Po niej zacząłem pisać moją walkę i nie spodziewałem się, że uda się ją sprzedać gdziekolwiek. Myślałem, że swoje wielkie dzieło napiszę zaraz po niej, ale wtedy moja walka nagle zaczęła się sprzedawać w kolejnych krajach. Poczułem się trochę zażenowany. Zażenowany to odpowiednie słowo, ale jednocześnie pełen nadziei i strachu przed tym, jakie będą recenzje, bo myślałem, że krytycy powiedzą, że to wszystko jest trochę głupie. And I'm still waiting for that, because I, The thing with these books, it has got brilliant reviews almost everywhere. Tak się nie stało i nadal czekam na to, aż ktoś to wreszcie zrobi. Sęk w tym, że książka zbiera naprawdę dobre recenzje, prawie wszędzie, a ja nie radzę sobie zbyt dobrze z pochwałami. Teraz próbuję się trochę przed tym ukryć, a za każdym razem, gdy ktoś wspomina o tej książce, odpowiadam: przestań, to w ogóle nie tak. Ale jednocześnie czuję się z tym dobrze, bo od dziecka marzyłem o czymś takim i to się właśnie dzieje, choć to zupełnie dwie różne rzeczy. Bo z jednej strony jest moje życie, a z drugiej jakaś jego karykatura. Do tego, co się teraz dzieje wokół mnie, mam zatem raczej ambiwalentny stosunek. Teraz, kiedy wszyscy piszą tak pozytywnie o mojej książce, to w każdym wywiadzie muszę wyjść na osobę mądrą i inteligentną, a przez to czuję, że ludzie są zawiedzeni. To straszne uczucie. And I feel that people are disappointed, and that's a terrible feeling to have. I had a lot of English papers coming home to my house now when the third book was released there, and I felt. Kiedy wydano trzecią książkę z cyklu, do mojego domu zaczęli przychodzić angielscy dziennikarze, i oni zawsze wyglądali na zawiedzionych po każdym udzielonym im wywiadzie. To nie jest fajne i przyjemne, ale po prostu robię swoje i staram się o tym nie myśleć. But I'm just doing it and try not to think about it. No to teraz, Karlywe, pytanie, które wisi nad nami od początku, o tytuł. In the beginning it worked as kind of a provocation in Norway, I think. A lot of people were angry because of the title, because if they feels like you are using what happened during the Second World War to your benefit. Na początku tytuł odebrano w Norwegii jako prowokację. Wiele osób uważało, że wykorzystałem to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej dla swoich celów, dla własnych korzyści. Byli na mnie źli. Potem zaczęto podchodzić do tego nieco inaczej. Zrozumieli, że tytuł da się wytłumaczyć. Z kolei w Niemczech w ogóle nie chcieli użyć tego tytułu i jest to całkowicie zrozumiałe. W każdym kraju wydawca musiał podjąć jakąś decyzję, ale myślę, że to jest dobry tytuł dla tej książki i ma on sens. W ostatnim tomie jest nawet nawiązanie do Hitlera i jego Mein Kampf. There is a reason for the book. It is a good title for this book. And there is a connection in the last book with Adolf Hitler and his Mein Kampf. Ale na ten ostatni tom mojej walki, to my sobie jeszcze, proszę Państwa, w Polsce poczekamy. Pierwszy przetłumaczony na nasz język ukaże się, przypomnę, w najbliższym tygodniu. Kiedy ukaże się szósty, to będziemy się mogli przekonać, skąd to wspomniane nawiązanie. Na zakończenie o śmierci, która, jak wiadomo, jest kresem wszystkiego. W Twojej książce w pierwszym tomie jest klamrą. Zaczyna się to wszystko od wizji twarzy człowieka w morzu. Kończy wizytą w kostnicy. Musisz naprawdę uwierzyć w to, że twój ojciec odszedł. To tabu. Jedno z największych tabu naszych cywilizacji. Udało ci się je oswoić? No, I can't say that. Maybe I got a kind of a different view of life during that writing. The feeling of the language is, you know, our restriction. Nie mogę tak powiedzieć, ująć tego w ten sposób. W trakcie pisania książki przyjąłem nieco inny pogląd, inaczej patrzyłem na życie. Z jednej strony ograniczeniem jest język, ponad którym w zasadzie nie ma już nic, ale z drugiej strony jest jeszcze fizyczne życie i śmierć. There is one writer where this is very visible, and that's Paul Celan, and in some of his poetry, there death and language are kind of completely. Jest jeden autor, u którego rysuje się to szczególnie wyraźnie. To Paul Celan. W jego poezji śmierć i język są ze sobą nierozerwalnie związane. Trudno jednak o tym rozmawiać. Piszę o tym w ostatniej książce. Wspominając o Celanie i jego poezji, jest w tym coś, co mnie pociąga. To jest swego rodzaju oszustwo, bo w śmierci jest tyle różnych znaczeń i cierpienia, że możesz po prostu sobie coś wybrać i użyć tego w sposób, w jaki ci to pasuje podczas pisania. I remember in my second book I had a kid falling down from a tree and actually die. W jednej z moich książek jest historia chłopaka, który zginął po upadku z drzewa. Mogłem to po prostu opisać i nie zapłacić za to żadnej ceny. That's why death are very difficult. Dlatego o śmierci pisze się trudno, bo można o niej mówić bez żadnych konsekwencji, a pisarstwo musi się wiązać z pewnymi konsekwencjami. In writing has to be consequences in a way. Karl Ove Knausgård był gościem wielkanocnego wydania z najwyższej półki. Jego polskim głosem był dziś Krzysztof Zyblewski, za co dziękuję. Z Karlem Ove będą Państwo mogli się spotkać za niecałe 2 miesiące. Będzie gościem Big Book Festiwalu w Warszawie. To festiwal, przypomnę, z naszym znakiem jakości. Zapraszamy już dziś. I książka z naszym znakiem jakości. Pierwsze egzemplarze pierwszego tomu mojej walki mam dla Państwa. Czekam na listy. proszę mnie przekonać, dlaczego właśnie państwo. Książki małpa polskieradio.pl. Za chwilę u nas Minimax i spotkanie z Piotrem Kaczkowskim, a my dziękujemy, życząc wciąż wesołych świąt. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobranoc.